د دښمن خو نورانه وی عملیات ډکله هیبت منصوري عملیات ډکله هیبت منصوري عملیات د دښمن خو نورانه وی عملیات ډکله هیبت منصوري عملیات دکلا ہے بات منصوری عملیات دا گوڑا یا نوت نظرنا چاوتی دا گوڑا یا نوت نظرنا چاوتی سملکتا اندر اسمانی عملیات ڈکلا ہے بات منصوری عملیات ڈکلا ہے بات منصوری عملیات سملا کا تاندر اسمانی عملیات ڈکلا ہے بات منصوری عملیات ڈکلا ہے بات منصوری عملیات د دښمن خو نورانه وی عملیات ډکله هیبت منصوري عملیات ډکله هیبت منصوري عملیات بلخی آغاز د نندرای کوي بلخی آغاز د کوی زیر دباری عملیات ڈکلا ہے بات منصوری عملیات ڈکلا ہے بات منصوری عملیات را کوی زیر دباری عملیات ڈکلا ہے بات منصوری عملیات ڈکلا ہے بات منصوری عملیات د دښمن خو نورانه وی عملیات ڈکلا ہے بات منصوری عملیات ڈکلا ہے بات منصوری عملیات د خپل شهید رهبر پنو پیل شول د خپل شهید رهبر پنو پیل شول خامخا وی با اساری عملیات ڈکلا ہے بات منصوری عملیات ڈکلا ہے بات منصوری عملیات خاما خاوی با اثاری عملیات ڈکلا ہے بات منصوری عملیات ڈکلا ہے بات منصوری عملیات د دښمن خو نورانه وی عملیات ڈکلا ہے بات منصوری عملیات ڈکلا ہے بات منصوری عملیات د یتیمانو چې تسلشی درنا د یتیمانو چې تسلشی درنا خواند کړي مبریالی عملیات ڈکلا ہے بات منصوری عملیات ڈکلا ہے بات منصوری عملیات خواند کړي مبریالی عملیات ڈکلا ہے بات منصوری عملیات ڈکلا ہے بات منصوری عملیات دا دښمن خو نورانه وی پکلا ہے بات منصوری عملیات دکلا ہے بات منصوری عملیات قندوز ہلمل غصہ کری گی قندوز ہلمل غصہ کری گی پکتیا ہم خام خل منجی عملیات دکلا ہے بات منصوری عملیات دکلا ہے بات منصوری عملیات پکتیا ہم خام خل منجی عملیات دکلا ہے بات منصوری عملیات دکلا ہے بات منصوری عملیات ساعدنا زیا برکاتی بکی ساعدنا زیا برکاتی بکی ویدی جذبی رب راوی عملیات دکلا ہے بات منصوری عملیات دکلا ہے بات منصوری عملیات ویدی جذبی رب راوی عملیات دکلا ہے بات منصوری عملیات دکلا ہے بات منصوری عملیات دا دخمن خون اورانا وی عملیات دکلا ہے بات منصوری عملیات دکلا ہے بات منصوری عملیات دکلا ہے بات